Oči svetielkuje mach, bliká sviečka, všade samý prach. Tajné dvere pavučiny, v kúte stojí vrah. Splátna sála do hľadiska strach. Poďme sa báť, poď sa krásne báť. Poďme sa báť, poď sa krásne báť. Jama s kivadlom, dva robáše hrajú divadlo.